Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsfolket er netop trådt ind i manesen igen efter en god og lang pinse weekend, hvor altså det danske og det tyske marked var lukket mandag. Om der er noget, der skal indhentes på den front, ja, det fylder vi op på her de næste 55 minutter i Millionærklubben. Og vi ser også på skibsfart og rederibranchen. Jeg har inviteret en mand med, der skal gøre os klogere på de nye regler inden for CO2-udledning, som branchen står over for netop nu. Robert Petersen fra BIMCO, godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Du er vicegeneralsekretær i netop BIMCO, som er altså verdens største shipping-organisation med 2.000 medlemmer i over 120 lande. Det er altså ikke nogen hemmelighed, at skibsfart har været en af de helt store synder, når det gælder CO2-udledning. Så hvor ambitiøst er det her projekt, som I står overfor lige nu? Jamen, det er meget ambitiøst, fordi IMO, FN's internationale søfartsorganisation, har vedtaget, at vi skal reducere vores udledninger til nul. Vi skal totalt dekarbonisere. Det er ambitionen i visionen i den nye strategi. Og til at nå det mål, der har man fastsat et delmål i 2050, hvor vi skal halvere vores udledninger mål i forhold til 2008. Mm. Og det er altså absolutte tal. Og nu kaldte jeg det indledningsvis regler. Vi har allerede siddet nede ved morgenbordet og snakket om, det er faktisk ikke regler. Det er hensigtserklæringer, det er retningslinjer, eller hvad skal vi kalde det, Robert? Jamen, IMO har vedtaget i deres miljøkomité en resolution med den her strategi. Det er en forløbig strategi, skal man sige. Den endelige strategi skal vedtages i 2023. Men det er jo ikke nogle regler som sådan, hvor man kan gå ud til det enkelte skib eller den enkelte reder og sige, du har ikke opfyldt din del af denne her aftale. Det er et overordnet mål, det er en resolution, det er, man kan godt sige, en politisk hensigtserklæring. Mm. Men der er ingen tvivl om, at verden er enige om, at det er der, hvor vi skal hen som branche. Ja, og ingen tvivl om, altså der kommer til at ske store forandringer for jeres branche i de næste år, hvad det vil komme til at betyde. Det skal du også hjælpe os med at finde ud af, Lars Svendsen. Det er jo dig, som er investor, og ja, dig, som kan kigge ned i selskaberne. Vi vender tilbage til den snak, for jeg synes, vi skal lige starte med at åbne finansmarkederne. Hvad sker der derude? Ja, hvis vi tager den måske mest interessante nu, så er det jo det her spørgsmål op i Norge om Norwegian. Er talt eller ikke er, hvor der har været noget skriveri om, at British Airways og Spanier, nej, Iberia hedder det, har jo et selskab sammen med IAG, International Airline Group eller andet. Mm-hmm. Og de måske ville komme med et bud, men det har så været rumsteret noget rundt over weekenden her. Vi har jo haft forlænget weekend i Norden og Tyskland, og det er så lidt at gøre, at den stiger faktisk 7,7% i dag. Der er ikke kommet noget bud, og de siger også, at de ikke vil komme med et fjendtligt bud, hostile takeover-bud, men der er altså noget, der rumsterer rundt der, og der er nok nogle banker, der vil være glade for, at det skulle indtræffe, hvis det sker. De har altså frygtelig meget gæld, og ikke nogen egenkapital, man kan få øje på. Af betydning, så derfor vil det jo være saved by the bell, hvis det indtræffer. Men omvendt, så kan det jo også godt være det, der gør, at direktøren i British Airways kan ryge ud med hovedet først, hvis han køber det her alt for dyrt, ikke? Men Lars Svendsen, er der ikke nogen, der venter der på backstage, havde han sagt, nogen, som var klar til at give andre bud, hvis at IAG ikke var der? Det synes jeg, vi har hørt rygter om. Ja, men det er jo, det kan man ikke vide, og det er yderst tvivlsomt, fordi der skal man altså have nogle gode muskler, fordi de har så frygteligt meget gæld, så hvis den, der skal købe den, skal jo i virkeligheden først og fremmest komme med noget egenkapital, så man får en større sikkerhed for at kunne bære den, hvad hedder det, både den gæld, der er i forvejen, og så er der bogholdsteknik med at leasing bogfører de ikke som gæld endnu, det skal de gøre. Det er de her regnskabsregler. Men det andet er jo, at de har en stor flyflåde, som altså ordrer på nye fly. De har jo en af verdens største ordrebøger i forhold til selskabets størrelse. Mm-hmm. Og de skal jo ligesom også på en eller anden måde enten sælges eller beskæftiges, eller på en eller anden måde komme til at tjene penge. Så nå, det er, men ellers, det er jo lidt stille ellers. Og vi har olieprisen er stadigvæk høj, ikke? Den er oppe i $79 for Nordsjøolien, ikke? Så det er jo sådan, og det gør jo også ondt på ham her. Norwegian, han har jo en fjerdedel af deres udgifter er olie, og de har 100 millioner norske kroner om dagen i driftsudgifter, så det kan vi selv regne ud, hvis det er afsted med, faktisk er prisen på jetfuel ret høj i øjeblikket, så tonser den jo lige igennem, ikke? Og der skal I huske, at der er ikke afgifter på det, så derfor så slår det ligesom helt igennem, og vi kan se, at hvis jeg var i 14 dage, steg benzin 1 krone, men det er 10%, men den rigtige oliepris er jo stedet mere, fordi den bliver jo stabiliseret, eller holdt nede procentuelt af afgifterne af literbeløb, ikke? Mm-hmm. Nå, men det er nogenlunde, hvad der fiser rundt. Det, der interesserer mig i den sammenhæng, er jo SAS. Jeg skal lige høre, vejen er kommet i regnskab. Det står da sådan meget godt ud, gør det ikke? Jo, det har jeg forstået også, men til gengæld er de ude at sige, at næste år kan blive noget bøvlet med hvordan det kommer til at forløbe næste år. Og det er jo så lidt også Brexit, der de siger, der generer dem, fordi de har jo virkelig meget trafik, også ud af England. Mm. Det er jo ikke sådan, at de sidder over på øen, og så ligesom hopper bare England over. Så de var faktisk lidt ude, og hvad kan du kalde det for? Det var ikke en profit warning, men det var jo lidt at sige, at det bliver ikke så let, som det har været. Og de har jo ellers den der momentum fremad, ikke? Vækst og fuld fart fremad, det der. Så han var egentlig lidt, der lå lidt til en negativ side. Okay. Svendsen, lad os hoppe lidt væk fra de enkelte selskaber op i det store perspektiv. Hvordan og hvorledes åbner vi, hvis vi ser sådan på indeksniveau? Ja, der løber vi jo, vi er op med 0,5% i Danmark, men Tyskland er jo kun op med 1 promille, og det er jo mest ham, der sætter linjen for os, ikke? Men i går havde Europa jo en fin dag. Vi var jo ikke åbne, men altså England steg 1% i går, for eksempel. Det var jo meget, USA havde også en fin dag med lidt over 1% på Dow Jones. Så hvad hedder det? De ydre resten af verden har det jo egentlig meget godt, men egentlig burde vi jo så ikke op i dag, men det... Vi i virkeligheden trækker, ligesom, vi følger langsomt efter. Hvad siger det dig og markedet lige pt? Ja, det er vel bare, men det er jo sådan lidt, at vi ved ikke rigtigt, om vi tør løbe, råporarløb. Lars Svendsen, jeg synes hverken, der er sådan det ene, der er hverken eller negativ stemning. Er du er sådan lidt blabla i dag. Jamen, det er det lidt, den er lidt sådan, det er lidt, lidt sløvt, okay. Men altså... Det burde jo ligge til den gode side, ja. Noget af det, der rumsterer i Europa, det er i Italien, hr. Svendsen, hvor en ny regering er ved at finde sted, han har sagt. Er det noget, der kommer til at rykke på nogen som helst finansmarkeder? Jeg ved det ikke, hvis det er det, fordi... Altså, det handler jo mest om italiensk statsgæld, fordi firmaerne kører jo deres eget løb. Og italienerne har heller ikke så tosset meget industriselskaber, som vi interesseres for. Men jeg tror, at det bliver, hvis renten stiger på italiensk gæld, altså risikopræmien bliver større, så tror jeg, det er der, at problemet ligger. Og så er der hele den diskussion, om de vil hoppe af euroen, ikke? Ja. Det gør de jo nok ikke. Mm. Altså, balladen i alt det her er jo, at sådan et land, der har, som jeg husker, 2.100 milliarder euro i gæld, det er temmelig meget, ikke? Så kan du jo sige, de sidder jo i en strik. Deres handlefrihed er jo ikke så stor. Du kan jo godt stå og rose som politiker og alt muligt, og alt det der, ligesom Trump gør, ikke? Men sådan, når du så skal gøre noget, så siger, hvad kan vi så, ikke? Så kan de hverken skide og slå på trummen. Altså, det kan de ikke. Så jeg tror ikke, nej, det vil ikke forstyrre mig. Det er ikke noget, der kommer til at være på din radar, Lars Svendsen. Ja, vi kan ikke tage os alt. Hvad med Tyrkiet, bare for ligesom at blive i den her regions gennemgang? Tyrkiet, hvis lirer jo altså nærmest er ved at få en nedsmeltning. Hvad tænker du om den sag? Er det noget, der kommer til at rykke på noget? Ja, det er jo så, jeg vil sige, jeg har prøvet at underholde os om flere gange i Tyrkiet, og Rusland er jo sådan Europas ydre område, ikke? Det er jo, som de siger, om det er Europa, eller det er Asien, eller Mellemøsten, men det er det jo nok. Men altså, de må klare sig selv. Altså, vi har jo så DFDS, der har fundet ud af, at de vil sende 7,5 milliarder kroner derned, ikke? Det er jo det største problem, vi har i Tyrkiet på aktiemarkedet, ikke? Mm. Som man siger, de har jo ikke... de kører en euro. Det her, det der hedder UN, Uroro. Et stort, hvad hedder det, Uroro-rederi. Så har de Middelhavet, men hvad hedder det, de har jo ikke fået lov at købe det endnu, og de betaler euro, så der er jo ikke noget... de kommer ikke mere galt afsted med det, men det er jo klart, hvis valutaen er blød som smør, jeg har godt fornemmet det tidligere, men jeg har ikke set på det sidste par dage, så er det jo selvfølgelig ikke noget godt tegn, men altså, Tyrkiet er jo et frygteligt sted. Det er ikke sådan, jeg vil sende 20 milliarder hen. Det har jeg jo også prøvet at sige til nogen, men det vil de gerne, så det må de jo gøre. Det må de gøre. Det er en dag, hvor der ikke er ellers de helt store nyheder. Der kommer et par regnskaber. Nordic Shipholding og Intermail er nogle af de danske selskaber, der lander. Så er der regnskab fra Sonova, der jo altså har det her høreapparat brand, ja, det hedder vel det, det vel egentlig, ja, som hedder Phonak. Lars Svendsen... Det skulle være meget godt. Er det efter, jeg så kun overskriften. Det er jo ikke en aktie, vi handler. Mm. Og den ligger jo markant højere, det gjorde den sidste gang, jeg kiggede på den, end altså på P-tal og sådan noget, end vores gør herhjemme. Demant og, og Vinder Demant og GN. Mm-hmm. Og han er også den største i branchen, ikke? Men nu bliver han jo selv pustet lidt i nakken af ham her, Sivantos, der går sammen med Videx. Så må vi se, hvad... Altså, spillet i den branche er jo blevet ændret. Og det er jo så interessant, fordi der er så forholdsvis få store. Hvordan det kan bære sig, men netop set er det vel meget godt, at der bliver færre udbydere. Nu er der fire store i stedet for fem, og så er der et par små ved siden af. Mm. Men det er jo GN, der er i klemmen der. Ja. Han bliver lige pludselig den mindste. Før var han... stod han nærmest og grinede lidt af de andre, og troede, han kunne løbe fra, eller han kunne ekspandere, ikke? Nå, vi får se, hvad der kommer til at ske på den front, Lars Svendsen. Nordic Shipholding, jeg kan se, du har taget overblik sige, der op. Noget op der nu, skulle ikke være dukket noget op endnu. Okay, så vi har aktien, hvor har vi aktien her, ja, til morgen? Ja, den koster 0,57 kroner. Det er jo sådan en ret lille, det er jo sådan en lille torm, kunne man jo kalde det for, ikke? Ja. Jeg mener jo, at den dag, vi bliver købt af de her Hafnia-tanker, så kan de gå på børsen på den måde, men det kan jeg jo ikke vide, men altså, det vil jo være en god måde det er sådan en børsplatform, de har det, skibene passer sammen og alt det der. Men det kan jeg jo ikke vide, om de har lyst til, men altså, det er... Og Torm, hvis du måler på sådan en kapitalværdi skib per kroner investeret, så er der jo mere hent i Torm. Du får mere for pengene i Torm, end du gør i Nordic Shipholding, men... Så jeg har ikke nogen af dem. Det er de tanker, jeg ikke har. Der er nogen, du ikke har. Fint nok, Lars Svendsen. Så vidt fik vi skudt Millionærklubben godt i gang her denne tirsdag morgen. Første børsdag i ugen, altså efter en dejlig helligdag i går. Vi skal sætte fokus på skibsfart og rederibranchen i dag. Skal vi sammen med Robert Petersen fra BIMCO, der er med os i studiet. Lars Svendsen er selvfølgelig også med, at du kan stille spørgsmål herind til programmet. Mailen er åben. Som altid er adressen mio@radio247.dk. Altså mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Paris-aftalen, der i 2015 blev indgået på klimakonferencen COP21, har vidtrækkende konsekvenser for en lang række industrier. Også for skibsfarten selvfølgelig, og det skal det handle om nu. Robert Petersen, hvis vi prøver sådan at hoppe tilbage der i 2015, hvor den her COP21 og Paris-aftalen blev sat i stand... kunne man allerede der fornemme inden for jeres branche, at det vil få meget vidtrækkende konsekvenser, det der blev aftalt der? Jamen, jeg tror, at skibsfarten egentlig hele tiden har været realistisk omkring den udfordring, vi har, og den byrde, eller den opgave, som også ligger foran den del af samfundet, skal man sige, den internationale skibsfart, at vi skal bidrage med vores til at nå de overordnede politiske mål med at nedbringe CO2-udledningen, nedbringe greenhouse-gasserne. Og vi var meget tilfredse i BIMCO med at se, at skibsfarten ikke var direkte nævnt i Paris-aftalen. Og grunden til det er meget simpelt i virkeligheden. Det er, at hovedprincippet i Paris-aftalen, det er, at landene kan differentiere omkring deres forpligtelser, omkring deres byrder, fordi man tager højde for, at FN har vedtaget nogle overordnede mål omkring sustainability, at landene skal have mulighed for at udvikle sig økonomisk, og i den retning, der spiller handel, internationale handel, en vigtig rolle. Så derfor var vi glade for at se, at skibsfarten ikke var nævnt. Men det betød så samtidig, at vi havde en opgave foran os i FN's søfartsorganisation, International Maritime Organization, at lave det, der skulle til, international aftale omkring skibsfartens udledninger. Mm. Og det er jo så det, der er sket nu. Ja, IMO, så vi også bare kan kalde dem for at gøre det kort og nemt. Så lad os lige prøve at høre lidt om, hvem er det så egentlig? Altså, hvad er det for en organisation, IMO, og ja, hvor meget magt har de egentlig? Jamen, det er et specialized agency, kalder man det, under FN. De er sat i verden for at håndtere regulering af skibsfarten internationalt. Medlemmerne, det er lande i verden, som har interesser i skibsfart, det vil sige, i øjeblikket er der omkring 180 lande. Det er et tal, som jævnligt vokser lidt. Det er ikke alle lande, der er med. Det er ikke alle lande, der har et direkte interesse i international skibsfart. Men det er både medlemslande og havnestater, det er flagstater, det er havnestater, det er kyststater, fordi det handler jo om mange andre ting end direkte handel. Det handler om skibsfartens miljøpåvirkninger på verdenshavene osv. osv. Så der er mange interesser der. Men primært de her godt 180 lande, så har vi en meget bred vifte af observatørorganisationer. Det er altså miljøorganisationer, man kan sige repræsentanter for udøverne i erhvervet, altså BIMCO, The International Chamber of Shipping, der er den internationale sammenslutning af klassifikationsselskaber, der er en meget, meget, meget bred vifte af interesseorganisationer, som er med. Der er også Greenpeace, Friends of the Earth, Clean Shipping Coalition, man kan nævne. Der er rigtig mange. Ja, det er altså en lang række meget forskellige interessenter, altså også sikkert meget forskellige lande, som er i meget forskellige udviklingsstadier, forestiller mig. Nu har I så siddet, eller nu har IMO så siddet siden i hvert fald 2015, og sådan helt konkret skulle arbejde på den her nye strategi, der handler om blandt andet at reducere CO2-udledningen for branchen. Hvordan er den proces egentlig foregået? For jeg tænker, hvis man er Greenpeace og mener noget, og sikkert også, hvis man er BIMCO og mener noget andet, og man sådan i IMO skal prøve at få et fælles fodslag, hvordan foregår det egentlig? Ja, nu kan man sige, at observatørorganisationerne er jo ikke de primære forhandlingspartnere. Vi spiller med, vi kommer med input til forhandlingerne, typisk teknisk, kvalitativt input omkring, hvordan tingene foregår i industrien, men den primære forhandling foregår mellem medlemslandene, og det spil, der foregår mellem medlemslandene i IMO, er jo ikke væsentligt forskelligt fra det, der foregår i for eksempel UNFCCC, den internationale klimakonvention. Vi har nogle lande, som er meget forskellige, vi har nogle grupperinger, for eksempel EU-landene er jo en typisk gruppering i klimasammenhæng, som er meget progressiv omkring, hvad der skal vedtages. Vi har nogle landegrupperinger, som hedder Small Island Developing States, eller SIDS i klimasammenhæng, som har meget kraftige interesser omkring og til, hvad skal man sige, tilgodese de små økonomier i verden, de små østater og deres specielle behov. Så vi har det her mix af lande med meget forskellige baggrunde. Men så har vi et ekstra lag, som hedder det at være flagstat, og typisk har vi faktisk nogle af de meget små østater, som er meget store flagstater i shipping-sammenhæng. Og derfor er der en forskydning, kan man sige, af magtbalancen i IMO i forhold til andre internationale forhandlingsfora. Så jeg ved ikke, om du sådan kan sige det direkte, men hvem har meget magt i de der forhandlinger? Nå, ja, magt er måske heller ikke det rigtige ord, men der bliver måske lyttet lidt mere til nogle af de små stater, fordi de har en stor betydning, de har en meget stor flåde. Men i IMO er det jo også sådan, der er et land, en stemme, så derfor er der ikke direkte en, hvad skal man sige, sådan en power struggle på den måde, men der bliver lyttet mere til nogle lande i IMO, end der måske vil blive gjort i andre sammenhæng. Mm. Vi skal høre selvfølgelig mere om, hvad der ligger i den her strategi, som jeg altså er kommet på banen fra IMO's side, men inden da, så kunne jeg godt tænke mig bare at hoppe tilbage til tiden før 2015, Robert Petersen. Det er selvfølgelig et ledende spørgsmål, men det var vel ikke sådan, at I bare var dybt ligeglade med miljø og bæredygtighed i shippingbranchen før 2015. Hvordan har I arbejdet med det op til 2015? I FN's søfartsorganisation IMO har man haft klima på dagsordenen faktisk siden man vedtog den internationale Framework-konvention i UNFCCC tilbage i, så jeg husker, 97. Det har været på dagsordenen, man har haft svært ved at håndtere det, fordi man har haft den her differentieringstilgang for mange lande, som har gjort, at det er svært at lave ens regler for skibene globalt, når landene vil behandles forskelligt med hensyn til, hvilke byrder de skal tage. Det har været et stridspunkt, kan man sige, og et diskussionspunkt i mange år i IMO. Men samtidig har branchen jo været bekendt med det, der foregår. Altså, vi er jo ikke immune over for det, der foregår i verden. Og derfor har der været stor fokus på energieffektivitet, faktisk igennem mange år. Man vedtog allerede tilbage i 2010-11 nogle regler for skibenes energieffektivitet. Bindende regler, vel og mærket, internationalt. Og her der taler vi altså om før Paris-aftalen. Man vedtog regler, som galt across the board, altså for alle skibe, uanset flag, nye skibe, de skulle bygges til at opfylde nogle krav til energieffektivitet. Så på det punkt var vi faktisk, kan man sige, foregangsbranche. Okay. Vi står altså her i 2018, og der blev lavet en strategi for, hvordan og hvorledes I skal agere fremadrettet som branche. Kan du gøre os lidt klogere på, hvad det indeholder? Ja, den indeholder en overordnet vision om, at branchen skal dekarbonisere. Altså, vi skal på nul. Og det er jo helt i tråd med hvad skal man sige, målene i de bredere klimaforhandlinger. Paris-aftalen og så videre, at vi skal på nul, fordi vi skal, det er nødvendigt for at holde temperaturstigningerne, hvad skal man sige, inden for de niveauer, som man har nu besluttet politisk, er acceptabelt. Mm-hmm. Jeg skal ikke kloge mig på, hvad der er godt og skidt omkring, hvor meget temperaturen må stige, men det er jo ligesom det, man har vedtaget i Paris. Har man nogle delmål, fordi at sætte et mål, at vi skal på nul, er i virkeligheden for de fleste, tror jeg, nærmest uoverskueligt en at give sig i kasten med, hvordan hulen skal vi gøre det, fordi der taler vi jo om teknologier, som er meget forskellige fra det, vi har i dag. Så man har vedtaget nogle delmål. Man har vedtaget et delmål, der handler om energieffektivitet, der siger, at vi skal være mindst 50% mere end 40% mere energieffektive i 2030, end vi var i 2008. Totalt mål over branchen. Og vi skal være mindst 70% mere energieffektive i 2050, mål i forhold til 2008. De to mål er vi ret sikre på, dem kan vi godt imødekomme. Ikke mindst fordi energieffektivitet er jo måden at dekoble stigningen i verdenshandlen fra de emissioner, vi har. Og det er jo noget, som vi har set historisk er sket fra 2008 og frem til nu. Der har vi faktisk dekoblet emissionerne. Vi er blevet voldsomt meget mere effektive siden 2008. Verdenshandlen, den er steget 50% næsten siden 2008, og vi har stort set holdt vores emissioner i AO i den periode. Så vi har en god fornemmelse af, hvad energieffektivitet betyder. Den store udfordring for branchen, det er vores 2050-mål med absolutte reduktioner, hvor vi skal møde et mål på mindst 50% reduktion i forhold til 2008 på absolutte tal. Og det er jo sådan en svær en at have med at gøre, fordi skibsfarten er jo ikke en branche, der ligesom kontrollerer sin vækst i forhold til, hvilket transportarbejde skal vi yde til verden. Det er jo noget, der bliver drevet af verdens appetit på at handle med hinanden. Og det responderer skibsfarten jo så til. Man bygger flere skibe, hvis der er behov for det, eller reducerer omvendt, hvis der så var behov for det. At have nogle absolute mål på emissionerne, samtidig med, at vi har en fuldstændig fri, et frit marked omkring, appetitten på at øge verdenshandlen, det er jo en usikkerhedsfaktor, som kan være svær at håndtere. Men vi kan igen kigge lidt historisk, hvad der er sket de sidste 8-10 år, og det giver også nogle indikationer for, hvordan vi kan fortsætte det her. Men vi skal også huske på, at skibsfartens udledninger er igen reflekterer verden. Og hvis verden tager til Paris, som man så må sige, hvis verden gør, som man besluttede i Paris, jamen så ser verden jo heller ikke ud, som den gør nu, når vi kommer til 2050. Så er der nogle meget store forandringer på vej i verden. Og det er jo ligesom den sammenhæng, man er nødt til ligesom at antage. Man er nødt til at antage, at okay, når verden tager til Paris, så gør skibsfarten der også. Hvis verden ikke kan finde ud af at tage til Paris, jamen så kan vi nok heller ikke, fordi så blæser det hele ud af proportioner. Okay. Temperaturmæssigt og udledningsmæssigt. Så vores forudsætning er selvfølgelig, at vi håndterer det her i forhold til, at verden gør det, man har blevet enige om i Paris. Og det betyder jo stort set, at man skal udfase olie, altså fossile brændstoffer i meget stor udstrækning, op mod 2050. Man skal i hvert fald gøre drastiske tiltag der. Og det betyder noget for transporten fremadrettet. Så du står altså i en situation, hvor at hele din branche, I ved, at I skal gøre en hel masse. I ved ikke, hvor verden er ved at ændre sig hen. Så det kan være, at det er noget helt andet, som er op at spille, eller er relevant om sådan 10, 20, 30 år. Men I skal gøre et eller andet for at begrænse blandt andet CO2-udslippet på måder, som I endnu ikke ved, hvordan I skal gøre. Det er korrekt. Okay. Jeg læste faktisk, at du sagde det sådan set meget godt i et interview i The Maritime Executive, som jeg faldt over. Du sagde, at I har sådan set, jeg har bare oversat det frit fra engelsk, der sagde du noget i retning af, at I har tillid til, at branchen kan levere i forhold til målet, selvom I endnu ikke ved, hvordan det skal ske. Lav Svendsen, sådan en tilgang til sagen, er det ikke sådan lidt, det er ret uangribeligt, lad os bare sige det på den måde. Der skal ske noget, ingen ved helt præcis, hvad der skal ske, og slet ingen ved, hvordan det skal ske. Hvad tænker du om det? Jo, men det interessante er jo her, at du har et erhverv, som er, kan man sige, globalt i den hårde forstand, ikke? Og at man reelt set ikke kan sidde og køre på nationale ordninger på og så gør man det sådan kollektivt, og så må vi jo så se, om det kan komme til at blive implementeret på en eller anden måde, fordi alt det andet med at have kvoter og CO2-kvoter og have afgifter på det, eller priser på det, og et marked på det, og alt det der, det er jo ligesom ikke det ligger op til vel. Altså, at man så siger, hvad så er vi 2030, hvis vi ikke har nået det her? Skal det så idømmes bøder til hele verdens skibsredder, får så en bøde af bum, bum, bum, bum. Du kan ikke gå hen og sige, jamen jeg havde så mange skibe og brændte så meget olie af i 2008, nu brænder jeg så meget af i 2029, eller fordi min markedsandel er faldet, og så skal jeg ikke have nogen bøde, og så skal de andre have, fordi de er vokset. Men så det er jo det, der er sådan, næsten det mest interessante, at det er jo en kan man sige, i princippet frivillig, ikke? Mm-hmm. Men bindende global aftale, og teknikken er der jo ikke endnu til, at man rigtig kan komme derhen. Men altså, der er jo nogle steder også, hvor man kan jo også få gaver fra himlen. Fordi du kan jo sige, at olie er jo, man ved jo, at olie vil, det er ret sikkert, ved top i 2025, der vil verdens olieproduktion nå maksimum. Og nu også med cirka 1,4% om året. Og så må man sige, så går det ned af, sandsynligvis. Men det afhænger af olieprisen, selvfølgelig, afhænger også af andre teknologier. Men hvis vi har den der, som din gode ven over fra Carnegie jo underholder om, at energi i virkeligheden er på vej mod nul. See worldwide. Det siger han jo, at han sidder og fabler om, at med hele den teknologiudvikling, der er med sol og alle mulige mærkelige ting, så er prisen på energi i virkeligheden ikke på vej opad, som normalt bliver mere, færre og færre tons hver dag, der går, kan man jo sige. Det gør der jo, det ved vi. Så vi pumper noget op, ikke? 100 millioner tønder i døgnet. Men i virkeligheden er prisen på vej mod nul, fordi det er viden, der kommer til at overtage det. Og den dag, hvis vi kan holde vores hus opvarmet derhjemme, og ikke har brug for dong, vi kan klare det hele, så har vi en eller anden lager nede inde i væggen, eller hvad det er, han har fundet på ham derovre, og en stor varmetank nede under huset. Jamen, så er det jo klart, at hele den der, hele tankmarkedet vil jo blive reduceret gevaldigt. Og det er jo et af de steder, hvor man kan blive reddet. Spørgsmålet om, hvis der bliver mere bæredygtighed og recycling og alt det der, og 3D-printing og jeg ved ikke hvad, det er jo nogle af de ting, som kan forandre verden, men det afhænger jo af priser og så videre, men jeg synes, det er meget ambitiøst. Nu tror jeg ikke selv på den globale opvarmning, men det er sådan mere over en politisk problem. Det må de jo finde ud af, når de skriver under på, at de vil rette sig efter det. Så det er sådan set lige meget i den sammenhæng, ikke? Men det er da meget, meget, meget spændende, hvad det kan blive til, ikke? Og naturgas kan måske blive en af overgangsmekanikkerne, ikke? Jeg kan ikke det. Hvad mere du om det er sådan rent praktisk? Jamen, altså, naturgas er jo interessant, men naturgas er jo det er en meget ren brændstof. Man får jo væsentlig fordel emissionsmæssigt med hensyn til svovl og andre ting, og partikler, og med nogle motortyper også på NOX'er. Men vi skal jo ikke glemme, LNG eller naturgas er jo også et fossilt brændstof. Ja, ja, det skal brændes af alt sammen. Det har væsentligt meget kulstof i sig. Det er ikke lige så meget som olie, men det har også stadig en pæn del. Og derfor, hvis vi alle sammen skifter til naturgas, så nåede vi ikke i mål. Mm. Det er ikke nok. Nej, nej. Og spørgsmålet er, hvad kommer så efter naturgas, og hvordan kan man bruge naturgas som en bro til noget ny teknologi, og det er noget af det, vi går og tænker en del over i øjeblikket, fordi vi skal passe på, at man ikke bygger en bro, der ikke ligesom ender nogen steder. Ja, ikke? Vi skal jo ikke have en bro til en øde ø. Så det handler om at få fundet nogle teknologier, som kan bygge bro til de næste teknologier, der hen er i. Men Men vi skal også huske på, et skib, der blev bygget til naturgas i dag, det lever så, lad os sige, 20 år. Ja. Jamen, det er så okay, kan man sige. Det skib kører naturgas i 20 år, og så når det skib skal skiftes eller udskiftes til et nyt om 20 års tid, jamen, så har man en anden teknologi, man så implementerer der. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Kan jeg lige sige til nye lyttere, vi har besøg af Robert Petersen fra BIMCO og Lars Svendsen, porteføljeforvalter og aktieanalytiker her fra Millionærklubben. Masser af nye udfordringer for branchen fremadrettet. IMO har rakt hånden i vejret og sagt, nogen må gøre noget, og det bliver så os. Vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre endnu, men et eller andet skal der i hvert fald ske. Robert Petersen, du er jo altså fra den her brancheorganisation BIMCO. Det er verdens største shippingorganisation. I har 2.000 medlemmer, og jeg tænker, at I må have et ret godt indblik i, hvad jeres medlemmer siger til alt det nye her. Hvad er bekymringerne derude i selskaberne? Jamen, bekymringerne er jo lidt omkring, hvordan kan vi få implementeret de nye teknologier, der skal til at drive denne her forandring, som det jo er. En meget stor forandring i branchen. Og når vi kigger på den måde, som skibe de bliver udtænkt og designet og bygget, så kunne vi godt tænke os en lidt mere, om man så må sige, strategisk tilgang til de her nye ting. Vi er ikke helt sikre på, at værfterne i verden nødvendigvis er gearet til opgaven lige nu. Vi taler meget med værfterne om det, sammen med vores søsterorganisationer i branchen. For ligesom at få indgivet denne her, det her behov, der er for at tænke nyt. Fordi vi kan ikke forandre ved at gøre, som vi gjorde i går. Det er simpelthen ikke muligt. Og vi kan jo heller ikke lade det være op til den enkelte redder om at drive forandringerne. Der er nok nogle redder her i verden, der driver forandringer. Det ved jeg, der er. Vi har også nogen, der bor ikke så langt ned ad gaden i forhold til, hvor vi er lige nu. Men det store flertal af verdens redder er jo ikke, hvad skal man sige, store konglomerater. Det er forholdsvis små firmaer med en håndfuld eller to skibe, som indimellem køber et nyt, og de spiller også på markedet med at købe og sælge brugt. Og der er jo ikke, hvad skal man sige, den kapacitet teknologisk, teknisk i de her organisationer til at drive forandringerne. Så derfor skal vi skal finde en måde, hvor vi får drevet forandringerne mere systematisk fra design-siden. Men der er vel allerede tiltag i gang, som blandt andet skal gøre, at I fremover kan sejle også på noget olie, som ikke forurener helt lige så meget, eller udleder lige så meget CO2. Noget af det, som vi har været omkring flere gange her i Millionærklubben, det er noget, som hedder scrubbers. Jeg ved dårligt, hvad det betyder på dansk, eller hvad man oversætter det til, men det er jo et eller andet rensningsanlæg, som renser olien, når skibene sejler på det. Er det en vej frem? Jamen, IMO har jo andre ting hvad kalder man det, i pipelinen, ikke? Som ganske snart træder i kraft. Altså, vi har nogle regler, som vi ved, vi skal opfylde inden for de næste 5 år med at installere ballastvandsrensningsanlæg. Det er nogle meget store udgifter, der bliver pålagt redderne. Men 1. januar 2020, der sker noget nær en revolution på brændstofmarkedet til shipping. Vi skal reducere svovlindholdet i brændstoffet fra 3,5% til maksimum i øjeblikket til 0,5%. Og det kommer til at betyde meget store ændringer. Der er ikke noget af, der er stort set ikke noget af den heavy fuel, af det, hvad skal man sige, residualprodukt, altså, hvad skal man sige, bottom of the barrel, det der tager over på raffinaderierne i dag, det vil vi ikke umiddelbart kunne bruge efter 2020, fordi hvis man skal blande det ned, så svovlindholdet kommer under 0,5%, så bliver det noget meget tyndt sjask, der skal bruges rigtig meget dieselolie, lavsvovlsdieselolie til at gøre det. Og det er jo en interessant en, fordi det her, der kan vi drage en parallel til det, du sagde tidligere, Lars Svendsen, omkring brændstofpriser og luftfarten og så videre. Der er jo ikke nogen sjovt nok, der taler om, hvilken spillover-effekt har vi fra denne her ændring i skibsfarten i 1. januar 2020, hvor vi voldsomt sætter pres på afsvoldningskapaciteten på verdens raffinaderier. Hvilken spillover-effekt har det på resten af samfundet med hensyn til, hvad skal vi betale henne på tanken til vores dieselbil? Hvad skal luftfarten betale for deres brændstoffer? Fordi når vi begynder i skibsfarten at tage den store snabel ned i den pool af afsvoglede middle distillates, hvad skal man sige, diesel, jetfuel, kerosene, så er der jo andre, der bruger det i dag, som vil opleve, at der bliver måske lidt trangt med hensyn til at gå og købe de her ting. Men føler I jer uretfærdigt behandlet, Rupert Pedersen? Nej, nej, nej. Som om, at I synes, at de bliver skudt lidt for meget i skolen? Jeg siger blot, at der er jo ting her, som skal implementeres 1. januar 2020, en ny regel om svovlen, og den kommer altså til at betyde noget. Mm-hmm. Langt ud over skibsfarten, og det er der sjovt nok ikke så mange, der har begyndt at tale om endnu, men det kommer vel. Om ikke andet, så kommer den 2. januar, ikke? Hvor man vågner op, og tøvermænden er forduftet og så videre, man skal ned og tage bilen, og så opdager man, at priserne måske ikke er helt, som de plejer at være. Men lad andet det være. Det, og som du sagde, så er det måske heller ikke priserne her i vores marked, som er kraftigt beskattet på brændstofområdet. Det er jo ikke det, man oplever. Der slår prisstigninger ikke så voldsomt igennem. Men i brancher som skibsfarten og luftfarten, hvor brændstoffet ikke er beskattet, der slår stigningerne direkte igennem. Og det kommer til at have en effekt, det er der ingen tvivl om. Mm. Hvor stor effekten bliver, det ved vi ikke endnu. Men det er jo interessant, hvor meget der kan blive smidt over på kunderne, ikke? Og det altså, jeg kan ikke se, med de priser, man får for at sejle rundt med skib i vores dag, har rederne altså ikke råd til at bære den der udgift, fordi den er jo i virkeligheden tung per døgn, ikke? Det er jo den der kalkulation, du skal gøre. Mm. Altså, der står i meget skægt tal i A.P. Møllers regnskab, der lige kom forleden dag, og som de reagerede så negativt på, at hvor meget olie han egentlig bruger. Han bruger 12,5 millioner tons i Mærsk Line i det her år, hvis han holder samme kadence som første kvartal. Og så er der jo også det på land med transport på land med altså lastbiler og alt det løse og borerække og hvad det er, så han har supplybåd. Så det er altså det er noget af volumen. Og i Danmark har vi olieforbrug, så vi husker på cirka, altså rent olie, for cirka, hvad bliver det egentlig brugt på dansk område? Det er 8 millioner tons. Ja, okay. Så det er altså, han fylder jo så også meget, fordi det er et stort rederi. Det må jeg sige. Men det er altså nogle tons, der ryger af. Men Lars Svendsen, vi har jo været omkring det før, men lad os bare lige samle op på den igen. Altså, du er investor, du investerer glad og gerne ind i de her selskaber, som jo altså er på havet. Det er jo noget, der også personligt interesserer dig. Hvor meget tror du, det kommer til at betyde, at de nu skal til at enten at rense deres olie, eller at finde på noget helt nyt? Jo, men det er, vil formentlig blive noget af en game changer, fordi altså, hvis vi nu lige holder A.P. Møller væk, linjerolerierne der, fordi det er jo noget andet marked, det er sådan et stykke sand, ikke? Men man kan sige, at inden for tank og bulkfart, hvor man ligesom leger et skib ud, eller tager nogle laster hjem en af gangen, at der vil det jo betyde, at formentlig sætter man hastigheden ned, og at nogle skib vil, altså du forcerer skrotningen. Vi kan se det lidt allerede i år på, og nu er stålpriserne på skrot også gode, så altså, tankskib, de bliver skåret op, og bulkbåde klarer sig så bedre i år, fordi retterne er styrer blevet så gode, så de kan prøve på at trække den lidt til. Men at der bliver nogle år, når, hvis det er rigtigt, at du, som du jo siger, at de skal af med $1 million eller et eller andet til sådan et ballastanlæg der, ikke? Og det er jo alle skib, det er ligegyldigt, om du har en passagerbåd eller hvad som helst. Alle skib skal have, fordi alle skib tager jo ballastvand ind en gang imellem for at trimme sig op og ned, så de ligger rigtigt i vandet, det vil sige, at det der, der er jo ikke nogen, der har lyst til at putte eller investere i en skrop, og sådan en fyr kan jo koste, siger de, 25-30 millioner kroner. Mm. De største af dem, så er der ingen, der har lyst til at sådan en, hvis skibet skal måske kun sejle i 3-4-5 år og ikke tjener særlig mange penge. Så der bliver en udskiftning af det, og så har vi den anden side af sagen. Det er en, jeg har prøvet på også at snakke et par gange, når vi har både Torm og Norden her på besøg hos os, og de er jo flinke folk, som de begynder at ville snakke med os, men rederierne er også blevet mere... Jeg begynder at gøre det ikke endnu, men de andre er mere kommunikerende. Nej, de skal nok komme, Lars. Det kommer langt. Men de siger jo også, at de ved det jo ikke, men altså markedet for transport af produkter fra raffinaderien vil jo blive ændret, fordi man står tilbage med det her tunge olie, hvor i verden skal det hen af. Mm-hmm. Og en del af det vil formentlig inde på kraftværker, hvor det udkonkurrerer kul. Det bliver jo nok en af... vi er jo helt tilbage fra 80'erne omstillet, man jo fra olie til kul, ikke? Herhjemme for eksempel. At det kan godt være, at det kommer til at køre den anden vej. Altså ikke i Danmark, fordi vi har jo stort set kørt på Gedemøg og på vindmøller, ikke? Og alt sådan noget, ikke? Så der er sådan noget strukturelt logistik, der kommer til at forandre sig? Ja, og det gør jo, det er jo helt andre ruter, som... vi kan jo observere det udefra, men så kan vi sidde sådan og fantasere lidt om det, men det er jo dem, der er i branchen, der ved det, og kommer til at sejle Fordi hver gang du har et problem med en olieraffinaderi, er jo, at det er jo en flowindustri. Hver dag, så skal du jo igennem, for ellers lige pludselig, så er alle tankene fyldt med fed olie. Hvad du, så kan du ikke lave mere. Det skal ud igennem røret den anden vej. Og derfor skal det jo væk. Men Svendsen, hvis man nu skal kigge på sagen med investor øjne, ja. Og det er jo de øjne, du har. Er der så nogle selskaber herhjemme, som bliver hårdere ramt, eller kan man vurdere det overhovedet, eller går det lige hårdt ud over dem alle sammen? Nej, det gør det jo ikke. Jeg vil sige, at på det punkt, der har AP Møller måske det største problem, fordi de skal jo finde ud af, hvordan de skal håndtere det her, og de lever jo af at sælge i princippet et stykke gods, ikke? Altså en container ad gangen. Men det kan godt være, at nogle kunder tager masser af container, men altså i princippet er det jo sådan lidt stykke, ikke? Mens de andre er store. Altså man kan sige, hvis man tager et billede i dit sprog, så er containerbranchen, det er jo bardevaler, der åbner gavet, og så filtrerer de havet og æder alt det løse småting, ikke? Mens de rigtig redder, ja, det er jo, hvad hedder det, tandvaler, angrebsvaler, der snupper en ordentlig delfin og æder den, og så har de fået mad nok til en uge, ikke? Det er jo ligesom forskellen på det, og der kan man sige, at det gør jo også, at det marked, de har, det er blandt andet der, hvor DFDS klarer sig godt, han har jo været i stand til at få kunderne til at betale hver gang priserne går op og ned, så har han jo haft så meget styr over konkurrencen på sine ruter, at han kan få kunderne til at betale. Men det kan jeg høre nok ikke, vel? Så vil jeg sige, at Møller skal finde ud af, hvordan de skal begå sig. De har 770 skib, der skal have Mærsk Line, der skal have olie hver dag, så det, og de der 12,5 millioner tons på et år. Så vil du indrette? Mens de andre der, de får jo, de er jo lidt i den samme skuff som de andre, at de vil jo prøve på at smide det over på kunden, og så Torm og Norden, ikke? Og dermed så kan man vel også konkludere umiddelbart, at så behøver man ikke sådan være nødvendigvis så bekymret for aktiekursen, selvom at det her kommer. Næh, men det, som jo er interessant, det er, hvis du har haft en branche, som, altså reguleringen er på nogen måder jo, normalt siger alle mennesker, der har en fri tankegang, at reguleringen er noget lort. Men vi vil hellere selv drive en forretning, det vil Torm også. Men hvis du laver en masse restriktioner og gør det mere bøvlet, så betyder det jo, at så filtrerer du jo bunden væk. De, som ikke kan, der sejler rundt med en gammel plimsoller og lige siger, vi tager et år til, og kan vi ikke lige få en dispensation? Vi kommer i havn om 3 måneder, og så sejler vi, så kan vi nok løbe, vi sejler til Taiwan, ikke? Næste gang, og så vi kommer til at sejle til Karibien i stedet for. Men næste gang sejler vi til Taiwan, alt det der. For at få den hugget op. Det vil sige, at du skærer jo bunden væk, og på den måde rykker du det opad. Så man kan sige, at reguleringen vil formentlig betyde, at du får saneret flåden markant, så kvalitet bliver mere værd. Og danske rederier har jo generelt unge skibsflåder, ikke? Men altså, er der aktier, hr. Svendsen? Bare lige for at runde ned. Ja. Er der aktier, du vil hoppe ned i, eller aktier, du vil holde dig ned for? Jamen, derfor, jeg har jo tank til Aalborg. Du har det hele. Ja, jeg har lidt bold, men jeg har meget tank. Og det er jo så Torm, jeg har til Sargos, der er jo jeg er en græker, men som jeg kører sådan meget, hvad hedder det? Han har jo noget på charter, noget på aftale, lidt og, hvad hedder det, konfra, og det der og være freightman, ikke? Kontrakter over freightman, ikke? Så de er på skæftighed, men til variabel rette. Og vi har, hvad hedder det, der er vi det rigtige råolie. Altså, jeg tror egentlig, produktskibet ligger først, før råolieskibet. Okay. Og der er det jo Torm. Og råolie, det er jo sådan noget som Frontline, der er der. Mm. Og branchen er jo også, hvis du kigger på hvad gør redderne, så er de jo lidt, hvad hedder det, de er jo lidt ivrige på at spise hinanden. De vil hellere købe hinandens skibe, end de vil bestille nogle nye. Og det er jo en god ting. Ja. Robert Petersen, tilbage til dig. Altså hensigtserklæringer og retningslinjer, kan man kalde måske, fra IMO, som gør, at branchen kommer til at skulle ændre sig de kommende år, de kommende mange år faktisk. Der kommer til at ske en masse ting. Ingen ved præcis, hvad det er endnu, fordi det bliver også en vej, man betræder, mens den altså folder sig ud. Hvad tænker du egentlig bliver det vigtigste, som jeres branche skal kaste over lige her nu? Jamen lige her nu skal vi fortsætte de tendenser, vi har set de sidste 10 år med at forbedre vores energieffektivitet. Det er jo også det første målene, vi skal møde, det er jo energieffektivitetsmålet i 2030 med -40%. Og der er vi godt på vej, og vi er sikre på, at det skal vi nok også nå i mål med, vi skal nok også måske nå videre end det. Og det er jo ikke dårligt, man skal, altså her der handler det jo om at overperforme mere end noget andet. Ikke? Vi skal jo opfylde vores langsigtede mål, ikke, som er at dekarbonisere. Så vi er godt på vej, men energieffektivitet har jo en begrænsning. Det har en naturlig begrænsning. Vi kan jo ikke sejle på ingenting til sidst. Så vi skal finde nogle nye energiformer, hvor vi kan brænde noget af og få energi, eller hvordan vi nu får den her energi, til at drive skibet, som ikke udleder carbon. i hvert fald ikke fossil carbon. Og det der udfordringen ligger. Men det er jo ikke en udfordring, vi skal nødvendigvis udfylde i morgen eller om 10 år. Vi skal i gang med at udvikle teknologierne, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det, men implementeringen, det er noget, der vil komme gradvist over de næste 20-30 år. Og så er det jo altså ikke hverken love eller regler, som vi har været inde på før. Hvad tænker du, måske bare ind i dit eget hoved, eller hvad tænker Jure Spimko om, hvad der vil ske, hvis nu folk ikke lever op til de her hensigtserklæringer? Er det så bare, når den gik ikke? Den kommer ikke til at stå alene jo. For det første er det en forløbig strategi. Den endelige strategi skal vedtages i 2023. Der er også en del af strategien, den handler om, hvad er det for nogle såkaldte measures, hvad er det for nogle lovgivningsredskaber, man kan tage i brug til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Og der er ingen tvivl om, at der vil komme yderligere regler på området, som kan bidrage til at skubbe os ned ad denne her dekarboniseringsvej. Også i den nærmeste fremtid, altså man taler inden for 5-10 år, ikke? Og der er også i strategien, der har man sat op, at vi skal tage stocktake, som man kalder det, altså vi skal måle, vi skal følge op, vi skal se, hvordan det går. Er vi på vej den rette sted hen? Og så vil der komme justeringer hen ad vejen, ikke? Hvis vi ikke er på den, hvad skal man sige, dydens smalle sti her, så vil der komme yderligere tiltag lovgivningsmæssigt til at skubbe i retningen. Det, der er vigtigt for os, det er, at man ikke binder lovgivningen sammen med målet, sådan så det bliver sådan en selvopfyldende profeti. Fordi det er lidt farligt, fordi når vi ikke ved, hvor verdenshandlen er på vej hen, så kan man jo lave noget, der potentielt kan dræbe verdenshandlen på det her. Ikke? Fordi skibene simpelthen ikke kan få lov til at sejle, fordi målene bliver for skrabe, de her automatiske mål, man kunne tænke sig at bygge ind i en lovgivning. Så vi skal have, på den ene side skal vi have, hvad skal man sige, de overordnede mål, og på den anden side har vi nogle selvstændige lovgivningsinitiativer, og så indimellem, så måler vi, hvordan det går, og så kan man justere på initiativerne hen ad vejen. Det er den vej, vi ser det her vil gå. Men man kunne jo også forestille sig på det længere sigt, at nu står I lidt ligesom jer selv, og siger, at vores branche er det, og den bruger så meget olie, og vi skal gå ned på det der niveau, som er meget kraftigt, men fordi der er vækst stadigvæk, men man kunne jo også forestille sig, at hvis I ligesom begynder at sige, nu føler vi, hvad hedder det, sådan set godt nok med, men væksten er for høj, at man så integrerede jer sådan, at I kunne bytte. Altså det er jo det, der har været fidusen med alle de her kvoter, alt det der skidt om øje, det har jo været, at så kunne man sidde og sige, jamen så køber AP Møller altså kvoterne for 7 kinesiske kulkraftværker, fordi, men det er jo altså sværere, hvis ikke teknologien revolutioneres, at få et skib til at sejle med bare 15 knop, hvis ikke man har et eller andet stor maskinkraft i den. Men det kan du bedre gøre på land. Altså hvis vi en dag får det der vind, eller hvad hedder det, solstrøm og det der, ikke? Hvad det nu kan være for noget, at I har jo en lidt svær situation. Der skal jo være noget power på sådan en kasse jo. Det er jo det, der skal. Og situationen er svær på den lange bane. Det er der ingen tvivl om. Det er en voldsom udfordring. Men vi er på, hvad skal man sige, vi har startet en udvikling, som går den rigtige vej, og vi mener med de fremskrivninger, vi laver, at de tendenser vil fortsætte. Men det er klart, de afhænger jo af resten af samfundet. Ja, ja. Og jeg tror også godt, altså, det giver heller ingen mening at dekarbonisere shipping sådan isoleret set, hvis resten af verden ligesom er ligeglad. Fordi, hvorfor skulle vi dog det? Ja, ja, fordi, hvad skal man sige, ja, der bliver rigtig meget vand at sejle i, hvis det går sådan. Det kan man sige. Men altså, tingene skal jo hænge sammen, og vi skal dekarbonisere i et tempo, som er, hvad skal man sige, reflektere resten af verden, fordi det er det naturlige, men det er jo også det, der gør det muligt, fordi ja, vi kan jo ikke dekarbonisere shipping, hvis resten af verden ikke vil gå den vej. Fordi for det første, så vil teknologierne heller ikke blive udviklet, fordi vi er jo også afhængige af teknologiudvikling fra resten af samfundet. Mm. Vi kan jo ikke se dem isoleret. Må jeg lige spørge om noget, når du er inde i alt det der CO2-værk. Er det ikke rigtigt forstået, at fly, som jo har, så vidt jeg forstår det, er det 6 millioner tønder i døgnet, som bliver brugt af flybrændstof i denne verden, og det er omkring 2,5, der, som skibene bruger. Men fly er slet ikke reguleret endnu. Er det rigtigt forstået? Nej, det er ikke helt rigtigt. Altså, man kan jo diskutere, hvor effektivt det er og så videre, ikke? Men ICAO, den internationale luftfartsorganisation, har jo vedtaget bindende regler også for, hvordan det skal foregå i deres branche. Nå. Dem vil jeg undlade at kommentere på, men måske opfordrer til, at man kunne, lave en anden udsendelse, hvor man diskuterede det måske lidt med en uddybning. Vi skal jo ikke komme ind i en branche. Nej, det er ikke derfor, men det er ligesom, hvor meget er alle med, eller er I ligesom kommet for langt frem i forhold til det? Nej, altså, man kan sige, at vi er kommet langt frem i forhold til at sætte nogle mål, som er meget konkrete. Ja. Der er vi nok, der tror jeg roligt, man kan sige, at skibsfarten er nok dem i verden, der har de mest konkrete mål, der skal opfyldes. Det er jo ikke, det er jo ikke så skidt, fordi så ved vi, hvad opgaven er. Mm. Men det er også samtidig en meget homogen branche, så når vi finder de rigtige måder at gøre det på, så kan vi også implementere dem forholdsvis hurtigt. Netop fordi det er homogent, og vi er konkurrence med hinanden alle sammen. Og så er det jo også en verden, som du også har været inde på, Robert Petersen, der hele tiden udvikler sig, og hvor aftaler bliver indgået og bliver afgået igen, havde han nær sagt. Altså Donald Trump, han har jo blandt andet sagt, at det der Paris-hejs, det er han sådan set ikke så interesseret i at være en del af. Alligevel, hvordan forholder I jer til den slags, hvis I overhovedet kigger på det, eller om det overhovedet har været til debat i IMO? Er det sådan set lige meget, hvad verdenslederne siger og gør i forhold til miljø? Fordi nu har I sat jeres retning, eller hvordan agerer I ud for det? Nej, vi lytter jo til, at IMO, ikke, som er, som har over 180 medlemslande, har besluttet det her med en kæmpe, kæmpe majoritet. Og så retter vi os efter det. Mm. Der var et par lande, som havde forbehold, som syntes, det var for meget og så videre. Men IMO i forhold til andre FN-organer er et organ, hvor man har en forretningsorden, som gør, at den slags vedtagelse er rent faktisk flertalsvedtagelser, og det vil sige, fordi der er fem måske, der ikke er helt tilfredse, jamen det betyder jo ikke, at aftalen ikke bliver indgået. Og det er jo det, vi forholder os til, at aftalen ligger på bordet, og det er det, vi gør. Mm. Og lige til sidst, vi skal nemlig til at runde af lige om et par minutter, men jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige at høre, Danmark, vi er et lille land, men ude på verdenshavene, der er vi vel relativt store. Hvor meget har vi at skulle have sagt i sådan en sammenhæng her? Jamen Danmark i den her sammenhæng indgår jo i gruppen af EU-lande, og klimaregulering er jo et af områderne, hvor EU har kompetence. Og det vil sige, at forhandlingerne foregår i stor udstrækning via aftaler, man bliver enige om i Bruxelles, om hvad er holdningerne. Men der er jo ingen tvivl om, at Danmark spiller en rolle, fordi Danmark er et land, der bliver lyttet til i IMO, fordi vi har altid været meget, hvad skal man sige, fremme i skoene på lovgivningsområdet. Mm. Tusind tak, Robert Petersen, fordi du kom og gjorde os bare en lille bitte smule klogere på den her sag. Vi vender tilbage til den rigtig mange gange, er jeg sikker på, fordi jeg ved, at hr. Svendsen, han er meget optaget af de her rederier, og han investerer ind i dem, så det er jo altså noget, vi ikke kan komme helt uden om. Vi kommer til at følge tæt, hvordan at det kommer til at udvikle sig, og hvad det er for nogle regulativer og måske regler på sigt, at rederierne, de kommer til at skulle læne sig op af. Hr. Svendsen, har det gjort dig mere eller mindre bekymret at høre hele den her debat lidt, på rederierne? Lidt mere bekymret. Hvorfor? Nå, men fordi det er jo det der med, at jeg står blandt andet og overvejer, at jeg skulle snart købe nogle AP Møller, ikke? Og det, han er jo i hvert fald, jeg kan vurdere, jo en af dem, som har sådan lidt mere åben dagsorden omkring det, fordi de skal finde ud af, hvordan de driver deres forretning, og de udvider det der, hvad koster det at tage en container med Mærsk Line, og de skal konkurrere med alle mulige andre, hvordan opfører de sig, mens det andet med en boldbåd, han konkurrerer med en anden boldbåd, som har stort set samme brændstofforbrug, og er nogenlunde lige dygtig til at sejle dem, ikke? Så vil jeg sige, at han er måske det mest usikre, og skal finde også finde ud af, om han kan lave noget, som er klogt. Det har de jo tidligere været stand til, altså ligesom, det er jo også de her e-skib, de har bygget de der kæmpe kasserne, ikke? Det er jo også lavere fart, større volumen og så videre. Ideen var jo også der at nedsætte energiforbruget per container, der ryger og kører rundt, ikke? Men der skal altså tænkes noget klogt. Og du har hele din tank og mere til, hr. Svendsen, loaded med rederiaktier. Skal der luse lidt ud af det? Jamen, jeg har ikke løse AP Møller-aktier. Jeg har kun stambeholden i AP Møller, så det, jeg overvejer, at man købe løse AP Møller-aktier. Det er ligesom der, hvor man føler, at nu kan de flytte sig mere. Jamen, nu tænker jeg på de andre rederier. Jamen, der er jeg meget stor optimist, men det er jo så mere det kortsigtede med det her 2020-reglerne, ikke? Som bliver alvor. Det er så tæt på, og vi havde Torm-chefen forleden ude at sige, at hans knæ, det viser, at nu begynder at kravle op af, selvom det stadigvæk er elendigt. Ikke? Det er det, at du står og fortæller. De står der hver dag, ikke? Og så kan de jo høre, hvor mange gange telefonen ringer, ikke? Og så kan han jo sige, at nu begynder det altså nok at stramme lidt sammen. Men de ligger stadigvæk på et ret lavt niveau. $13,000 i døgnet får man for et almindeligt tankskib deres. Er det ikke bare, fordi de er nødt til at beholde den der optimisme? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er rigtigt, at... nej, det tror jeg ikke, fordi det tror jeg ikke. Okay. Nej, han skal ikke i banken, det er ikke derfor. Lars Svendsen, vi skal til at lukke af her. Kan du lige give mig et sidste blik rundt på de store indeks? Ja, vi har sådan glædet en lille smule ned af herhjemme. Vi er nede op med 0,25% nu, ikke? Men også Bavaria Nordic kører så op, og der er jo mere af det der onde Ebola nede i Afrika, ikke? Bavaria, som kommer med regnskab på torsdag, det dykker vi selvfølgelig ned i og holder øje med. Herfra er der kun at sige tak for i dag. Tak til Robert Petersen fra BIMCO. Tak til Lars Svendsen. Det er tid til at lukke ned for Millionærklubben. Vi overgiver mikrofonen til Huxi Bak. Klokken er blevet 10.